«Невже Дюма?» – затамував подих він. «Так». Артем усміхнувся. Уперше за кілька місяців це було куметно. Колись до кісток раціональний Тім і Арчі, який і кроку не ступав без власної вигоди, Тім і Арчі – дві короткі форми імені Артем, адаптовані до англійської антропоніміки. За місяць перетворився на класичного трейлера треша. Компілятивний термін автора, що перекладається як покидьок із трейлера. Чіпак лузера. А тепер ще збирається сантиментувати над солодкою брехнею про життя французького королівського двору, написаною для невдах, які самі не можуть нічого досягти, тому воліють жити в уявному світі. Марина і Артем, які колись у дитинстві мостились на ліжку, і вона почала йому читати вголос перший розділ. Слухати у цій забутій Богом місцині з безкінечними депресивними просторами, депресивним трейлером, депресивним хирлявим ліском, депресивним цвинтарем старої сільськогосподарської техніки з двома напівдикими собаками і одним напівдиким чоловіком, слухати у цій депресивній реальності про віконтів, мушкетерів, королів, королев, видавалось принаймні чудернацьким. Але то була улюблена казка дитинства. Артем розслабився і не щувся, як заснув. Здається, за багато місяців він уперше виспався. Збудив його бабусин голос. «Тьомо, вставай!» Артем здригнувся і буквально вистрибнув з ліжка. Марини поруч не було. Він знайшов її і Дейва на звалищі сільськогосподарської техніки. «Ну, будь ласка, будь ласка!» – про щось благала Марина Дейва. Дейв розгублено мацав старого трактора, ходив навколо нього, крехтав, зітхав. «Добре, що ти прокинувся, Тьомо», – зраділа вона. «Виспався?» «Я б ще поспав, але мене розбудила бабуся». «Справді? Який збіг?» «Тобі вона також снилася?» «Ага. А якою вона була?» «Власне, я її не бачила. Я спала солодким сном. Однак зненацька почула її переляканий голос: «Де Тьома?» і прокинулась. Серце калатало несамовито, як тоді в дитинстві, коли ти уві сні звалився з ліжка і закотився, не прокидаючись під стіл. «Ну, ти тоді й отримала від бабусі», – усміхнувся Артем. «Ти пам'ятаєш? Я уклала тебе спати, сама пішла у свою кімнату, увімкнула на усю катушку музику. Знаєш, у той старенький програвач із платівками на 78 обертів. У нас була колекція латиноамериканської музики. Я собі танцювала в кімнаті, наспівуючи на повний голос: «Аяріва, Аяріва». Як тут у двері подзвонили, це була твоя бабуся. Вона спитала: «Тьома спить?» Я кивнула. Коли вона зайшла до спальні, то тебе там не знайшла. Натомість було відчинене вікно. Вона влетіла до вітальні, вигукуючи точнісінько так, як тепер у моєму сні: «Де Тьома?» Я перелякалась, вбігла собі у спальню, а тебе і справді ніде нема. Я голосно заревла. Тоді ти прокинувся і виліз із-під столу. Вона замовкла, довго дивилась на нього, неначе намагаючись зрозуміти, як з того маленького хлопчика виріс оцей чоловік, пригноблений депресією. Він так само не відводив від неї погляду. «Що?» – спитала вона. «Це означало, чому ти так дивишся на мене?» Артем не наважувався її попросити про одну дивну послугу, яка йому, здавалося, зараз могла б допомогти. «Та кажи вже!» – нетерпляче проказала вона. «Затанцюй мені «Ой, дірі-ді-ді!» Марина стрепенулась від несподіванки. «Ти що? Я поважна жінка!» – замахала вона руками, відсахуючись. «Ну, будь ласка! Ну, Манина!» – попросив він її, як колись у дитинстві. Вона глянула на нього з дуже дивним виразом обличчя, і він у свою чергу спитав: «Що? Тобто, чому ти так дивишся на мене?» «Нічого», – відказала вона, повільно підняла руки і, обертаючи кистями, заспівала, кружляючи на місці: «Ой, дірідді, ойра тойра, ой, дірідді, ойра тойра». Артем радісно заплескав у долоні, як в дитинстві. Це все спостерігав Дейв. У його очах застигли безмірний подив, нерозуміння і захоплення водночас. По завершенні дивного концертного номера Дейв якось незграбно махнув Марині рукою, а коли вона звела на нього запитальний погляд, мовив: «Готово!» Марина, вагаючись, подивилась на Артема. «Що?» – перепитав він. «Є справа», – награно рішуче сказала вона. «Я вже не малявка, щоб виконувати твої накази», – пожартував Артем. «Робитиме, що я скажу, як миленький». «Ну, що ти надумала, Марина?» «Сюрприз. Але спочатку прелюдія, послухай одну історію. До речі, знаєш, яка професія належить до групи найвищого ризику щодо суїцидів унаслідок глибоких депресивних станів?» «Девелопери?» «Вони теж, але у цій групі вони не на першому місці. То хто ж?» «Дантисти».